Really? Jesu. Mamela, ha usibona sinje sibahle kungenema yenkosu Jesu. Ota usibona bona, ha usibona sinje sibahle kungenema yenkosu Jesu. Ota usibona bona, ha usibona. Sauce, sauce, sauce.